Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Investorerne har brugt et par dage på at fordøje sidste uges rentemøde i den amerikanske centralbank i går. Kommer vi tiden så tilbage med følgende stigninger til både de amerikanske og europæiske aktier. Velkommen til en tirsdag i Millionærklubben, hvor vi skal høre, hvad spekulanter, daytrader Tom Hårgaard forventer sig af sommerens marked helt specifikt. Har Tom, der jo er teknisk trader, sat et advarselsflag ud fra datoen den 28. juni. Men inden vi smutter til London, så skal vi over sundet. Vi skal til Malmø, der sidder Dorte Gram, tidligere Novo Nordisk forsker, nu grundlægger og topchef i Pila Pharma, der ved at udvikle en pille mod diabetes 2. Og det går så godt, at selskabet den 12. juli bliver børsnoteret på den svenske First North Vækst Børs. Her i studiet kan jeg sige velkommen til klubbens porteføljeforvalter Lars Persson. Godmorgen. 4-1? 4-1, ja. Jamen, derfor du er lidt lange øjne her til morgen? Nej, jeg synes, jeg kom da i seng før 12 og sådan noget, så nej, det synes jeg ikke. Og du godt, Persson. Er de danske aktier lige så god form som det danske landshold? Ja, vi starter lidt, vi er kommet lidt ud af fjerne, men altså, det er sådan stille og roligt, ikke? Vi skal lige have rystet. Der sidder måske stadigvæk nogen med lidt tømmermænd i storkespringvandet og bøvser, men resten af markedet er måske kommet afsted. Jamen, sådan var det jo. Det er folk, der blev festet jo. Men altså, USA var jo rigtig godt. Hvis man ud over den der 4-1 lige skulle kigge, så var det jo en fantastisk dag på det amerikanske marked. Det var kun lige Tesla og Amazon og Nvidia, der måske lyste lidt rødt i den ellers så grønne aktiehimmel. Så det var en god dag. Dow Jones op med 1,4. Nasdaq 0,8. Og S&P 500 1,4, så det var en fantastisk dag. Mm. Og, det var det sådan med, at Amazon de ville købe en aktieandel i en lastbilproducent? Det kan du godt bilde mig ind. Ja, det kan du godt bilde mig ind. Det er noget, jeg ikke lige og lurer på. Altså, jeg har ikke sådan... Altså, Amazon, jo, spændende, men det var aldrig blevet til noget. Det er jo en sjov forretning, fordi det er kæmpe omsætning, men aldrig rigtig blevet noget til på bundlinjen. Det er sådan lidt den gamle IT-historie, sådan at... Så vi gik gennem Amazon til en anden dag, hvor vi kan sidde springvandet hele natten, Persson. God idé. Så hvis vi kigger lidt på det danske marked, jamen, så har Pandora fået en opjustering fra, hvad hedder det nu, Nordea. Og den stiger lidt her på op omkring 2,5%. Og ellers så er det sådan, ja, Mærsk og nogle af de andre lidt tunge drenge, der har svunget sig op. NKT suser også lidt op. FL Schmidt, som fik en order i går med noget af, at de skal hive det her CO2 lidt ned og rense. De går mod grønt. Det gør de. Så hvem havde tænkt det for bare en 4-5 år siden måske, hvis man ikke havde sådan... nærstuderede systemerne, så FL Schmidt, og den har haft det lidt svært for på den seneste tid, så hvis man sidder sådan af lun og tænker, jeg er ikke rigtig kommet med på den helt grønne bølge, så kunne det jo godt være, at man skulle lige skæve over en smule til FL Schmidt. Jeg ved godt, i forhold til, da i oktober måned kunne du have købt den til 160, og nu skal du give 240, men hvis vi går nogle år tilbage, så var det jo en aktie, der både hed 450, og går vi helt tilbage i år 2007, hvor tingene var rigtig sjove, der var det jo op i 550, så jeg siger ikke, jeg garanterer ikke, at den kommer derop, men det ser rigtig godt ud, og kigger man på de helt store signaler på månedsbasis, så er der faktisk lige tøffet et købsignal ind, og hvis man sådan tager de lange briller på og kigger sådan på teknisk analyse, så er noget af det, der er aller... Store signaler og de lange briller. Netop. Så er det... Så, er det, så kører vi. Så er det faktisk sjovere at være med i de der store signaler, der kommer på månedsbasis. Så ja. FL Schmidt, som jo ligger i Michael Friis Jørgensens millionærklub portefølje, der ligger den lunt og godt. Ja, og det kunne man godt samle op i på det her. Du har 10.000 på hånden? Ja, jeg kan bedst lige at købe for 20.000 eller 30.000, så de 10, det er bare... Du siger, du vil sælge, før du køber igen nu? Jamen, jeg har jo sagt, at jeg vil købe den der guldaktie, så jeg står sådan lidt og er blevet lidt... Jeg synes, jeg brænder alderen lidt på det der guld, også hvis renten stiger, så tænker jeg måske... Jeg synes ikke rigtigt, at det er noget, der sådan er så sjovt at være i. Det var sådan mere for at sikre og for at putte pengene hen i noget, hvor man tænkte, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge det til, men guldet, det går nok ikke helt af... Har du solgt dit guld i portføljen? Nej, ikke nu. Jeg skal nok, Pernille, men er jeg rolig nu? Men man må godt tale om det et par gange, inden man gør nogle ting. Ikke? Ligesom den amerikanske centralbank. Ja, ja, ja. Du masserer det ind i os og lytter. Det er så fint, Lars Persson. Det er det. Altså, en anden, nu har jeg stået og basset lidt på guld, men der er jo et sted, der går rigtig godt i din portefølje. Nå ja, det må det er jo olie, min oliemyg. Jeg købte jo den der Maha Energy, det var fordi, at jeg egentlig har holdt... Jeg var enig med Svendsen om, at man skulle købe noget olie. Jeg synes bare ikke, de store selskaber, de kan ikke... De bevæger sig ikke så ofte så hurtigt. Så jeg gik ned, og så lavede jeg sådan lidt analyser. Jeg tog så det svenske marked, og lidt det norske. Men jeg må indrømme, at jeg går altid til det svenske og kiggede på nogle af de her små, mindre olieaktier. Og der har jeg jo engang brændt nallerne. Dem, der har fulgt med i Millionærklubben i en del år, kan jo huske, at jeg engang ejede noget, der hedder African Oil, hvor de også lige blev... Ja, da jeg ramte den, der havde de en uheldig periode med nogle omkostninger, og måske mente jeg også, de borede lidt tørt. Så man skal passe på, når man, det vil sige, når man borer ned i jorden, så kommer der ikke noget op andet end sand eller vand eller et eller andet. De kan i hvert fald ikke bruge de borehuller til noget. Men så kiggede jeg på Maha Energy og så, at den slet ikke var fuldt med aktie eller med olieprisens udvikling. Og de havde også haft sådan lidt med nogle omkostninger og ikke hævet så meget olie op af undergrunden, som de havde regnet med. Men de åbnede nogle flere felter og var kommet godt i gang. Så derfor blev det Maha, og her til morgen så er den her norske Sparbank 1 Market, som så er deres analyseafdeling. Som du tit refererer til her. Ja, man må godt tage nye, hvad sådan noget selskaber, hvad jeg lige vil sige, analytiker med på banen. Nej, men de har så hævet deres kursmål til 21 fra 20 til 21, og i går lukkede jo min Maha i stedet mellem 13-14 stykker, så det er jo sådan en, jeg tænker, at der er mere skub i, og hvis man også sammenligner Maha med udviklingen i olieprisen, så ligger den jo stadigvæk ikke helt rent, så ja, det ser ud som om den seneste handel lige er gjort i 15, så ja, det er på vej deroppe af, så ja, det er jeg glad for. Du tager turen med? Det gør jeg, og så må vi jo så se, så får vi noget dyrere benzin, når vi skal ud og køre bil her i sommer, men dejligt, at der sker noget i den aktie. Så, men pas nu på, det er en lille aktie, og nu er jeg jo bias, så gør lige dit hjemmearbejde, hvad det vil sige, og skal du eje olieaktier, er det noget, du synes, du skal have på porteføljen, eller ja, kig dig lige selv i spejlet, inden man trykker på købsknappen. Det skal man hver dag. Yes. Helst hver morgen, inden man går til bidet. Ja. Men som du fik sagt, Lars Persson, så var det jo de cykliske aktier, der trak i går. Mærsk, DSV så også godt ud, og så var det blandt andet, hvad Bavarian Nordic havde vi i bund. Jeg tænker også, at Orphesheim stadigvæk får tæsk efter fredag formiddag. Det gør formiddag, den også lige her til morgen. Ja. Sat til 44%, så vidt jeg husker fredag, og i går var den nede med næsten, eller lidt over 30%, så man kunne samle den op i... Ja, hvad kunne man samle om i går? 30 et eller andet? Men den fortsætter altså nedturen her. Og det er også den her, de ikke fik godkendt til deres Niemann-Pick-behandling i USA. Og nu samler de altså kræfterne og går efter en godkendelse i Europa, så vidt jeg har forstået. Ja, og så skulle de jo også spare, ikke? Så de er jo sådan presset på mange fronter. Den har så rettet sig her til morgen. Den var i minus siden, men det ser ud som om, den er forsvundet for nogle af de større minuser i hvert fald. Så det kan jo være beroligende lidt for Offersheim-aktionærerne, hvis man går og drømmer. Og det er jo sådan med biotek, når man køber de der lidt mindre, at man ikke har så mange skud i bøssen, så man kan jo være uheldig. Altså en overgang, der kom der jo med rigtig mange biotek-selskaber på børsen, hvis vi går 10-15 år tilbage, så var der Pharmexa, og der var TopoTarget, og der var Genmap, og hvis man kigger på den portefølje af selskaber, der har overlevet, jamen så er det jo faktisk egentlig Genmap, som har klaret sig bedst. Bavarian Nordic kommer der efter, men vi måtte jo også sige farvel til Neurosearch og sådan noget. Så man skal erkende, at det er egentlig at gå ind og spille lidt på spillebordet, hvis man lægger sine chatonger på biotek, og erkende, at nogle af dem kan blive væk. Det er det, og vi taler om et af de selskaber, der er i gang PT Pile Pharma her lidt senere. Det er det her med, hvad har man i pipeline? Er du nået til fase 1, 2 eller 3? Og så er det efter 3, du går i salg. Ja. Bavarian Nordic, som du nævnte, havde det også lidt skidt i går. Der var noget med, at... Ja, deres vaccinekandidat mod covid-19, den var sat til salg. Det var den jo så ikke helt alligevel, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Bavarian Nordic, at de mangler penge, pt. Lars Piers? Ja, jeg tror ikke, de mangler, altså jo, til måske at videreudvikle, men det er jo egentlig blevet, i og med, at de har købt de der vacciner for GlaxoSmithKline, mener jeg bare, de købte, så er det jo egentlig blevet sådan lidt mere en gået hen imod en farmaforretning i stedet for bare biotek, hvor biotek, det er sådan en, der brænder penge af, og en gang imellem skal hele tiden, ligesom Zealand Pharma, hvor man en gang imellem skal spørge sine aktionærer. Så synes jeg, at vi er kommet sådan til step 2 eller 3, ikke til det helt big pharma med Bavarian Nordic, men vi er kommet derhen af, så jeg synes, den ligger sådan i det rigtige spor, men de vil jo gerne have den danske stat med til at finansiere det her. Det kan jeg jo godt forstå, fordi hvis man kan få nogen til at hjælpe sig med økonomien, så hvorfor ikke det? Og så ikke, man sidder på alle. Så er det meget god historie lige at få ud, at vi sælger det til andre. Det er netop. Hvis I ikke kommer op med tegnedrengen. Det er netop det. Børn Nordic, som jo også har deres koppevaccineberedskab. En presbold, eller sådan lidt ligesom for. Nå, nej. Kender man det? Ja, det kan vi godt. Det tænker jeg, det er udenbart. Og som jo altså også er på vej med nyt omkring den her lungesygdom, specielt børn bliver ramt af. Dansk marked, Persson, hvordan ser vi ud? Hvordan har banker det? Jeg tænker, de måske har det okay for tiden. Ja, altså, der har jo været hele den her opkøbsbølge, hvor Jutlandia-banken blev købt op, og så har det givet stigninger til de mindre banker, fordi, jamen, så hvad skal en bank så koste? Så det har givet et løft til de mindre og mellemstore banker, og så har der også været hele den her rentesnak. Det gav jo også et løft. Altså, bankerne har klaret sig sådan, hvis man ser sådan kursudviklingsmæssigt, så har de været i en opadgående tendens. Alle de store banker også, både danske og Spar Nord og det hele. Så. Og det var jo til rentemødet onsdag i sidste uge, amerikansk centralbank var lidt mere det, vi kalder høgeagtigt, end vi havde forregnet med. Det vil sige fremrykkelse af renteforholdelsen. Ja. Stadigvæk ude i 22. Her til morgen er det sådan lidt mere blandet landhandel. Vi har Skjern og Djurs i opadgående tendens, og vi har Lolland Kredit og Kreditbanken, og så Bank Nordic i faldende, så ja, altså, jeg ser stadigvæk en opadgående tendens for bankerne, og måske kan vi sådan øjne eller skimte eller et eller andet, den her renteforhold. Det er de store kurver og de lange briller. Ja, netop. Igen. Ja, det er godt, Pernille. Du, den kan man bruge til mange ting. Det kan man. Ja, det der er så helt spørgsmålet, det er jo, skal vi have så mange små og mellemstore banker? Efterhånden, da jeg startede på børsmarkedet i 98, der havde vi jo et hav af mindre banker. Nu er vi sådan efterhånden fået tyndet godt ud i det, men der er stadigvæk mange regionalbanker i forhold til, hvis vi kigger til det svenske marked, Tyskland og andre markeder, så findes der ikke lige så mange små banker, så der kommer nok stadigvæk en oprydning. Et, fordi det bliver dyrere at drive den, fordi alt det her teknologihejs skal der være. Nummer to, så har vi MiFID-reglerne, der bliver ved med at presse ned over ørerne på bankerne. Når du møder folk, Hvor polstrede de skal være. Ja, netop. Og når du møder folk, der siger, jamen jeg står faktisk og venter på, at min bank skal give mig en bankkonto, jeg venter for at få. Det kan tage 3-4 uger. Ja, altså det så 3-4 uger, jeg har hørt nu længere tider, men det er lige meget. Okay. Så hele den her med at få nye kunder, og også bare hvis du starter en ny forretning, det er faktisk noget, der er en udfordring for mange, både erhvervsdrivende, men også nye mennesker på banen, der var lige at sige, eller nytårs, der vælger at skifte bank og sådan noget. Men Persson, er der noget at rive at gøre i det marked, vi har i øjeblikket? Nu er du privat herhjemme, men også i Sverige. Er der noget, der byder sig til? Jamen, der kommer en del, der kommer drøbende med regnskaber. I næste uge begynder at komme hen som afs regnskab, faktisk. Det er jo interessant, og der kommer også et par andre regnskaber. Den her uge vil jeg sidde og kigge på Flügger, som jeg også nævnte, tror jeg, sidste uge eller i fredags. Fordi Flügger kan jo fortælle mig lidt om, hvordan det er gået med Byggemax. Jeg har jo Byggemax i min portefølje. Mm. Hvordan er salget gået? Altså, er vi stadigvæk sådan op på den helt store klinge med at renovere og være hjemme? Eller er det klinget lidt af, og har vi fået købt de der flybilletter? Nu kan man se, at man kan komme til Grækenland, man kan komme til rundt omkring i Europa. Så er der kaster mæglerbytterne fra os og flyver ombord på et skib? Kaster os ombord på et fly, det er det, man siger. Ja. Så der er i hvert fald noget vink med en vognstang om, hvordan går malerforretningsudviklingen. Ikke? Jeg ved godt, byggemarkedet er meget andet, men igen, det giver et vink med en vognstang. Det gør det, og i USA der er der også lidt årsregnskab af Nike. FedEx begynder også så at trille ind her de kommende uger, så småt. Så ja, og lige nu i Europa, der står vi, jamen vi startede sådan egentlig oppe, men det er jo tossetimen, så vi skal jo lige have det hele i gang igen, men DAX'en er lige omkring nullet, og ser man på de nordiske markeder, så har de også lige omkring 0. De starter op med sådan 0,2, men lad os nu se, hvor dagen bringer hen af, og så kan man jo altid snise over og kigge på de amerikanske futures og se, om de kan holde den positive stemning. Der kan man også se, det er sådan lidt vagt. 0,08 er Nasdaq. Nej, det var S&P 500, der var oppe, og Dow Jones er oppe med 0,2, og Nasdaq ser jo en lille smule minus, men altså, vi er også lige startet på morgenen her. Det sjove er jo, at olieprisen er steget, og ligger nu all time high efter, hvad var det, jeg lige læste over på Euroinvest, og vi skulle tilbage til nu kan jeg ikke lige finde den, men det var de sidste 2 år, har olieprisen ikke været højere, så det viser jo også, at der er gang i olieudviklingen, og det var jo derfor, jeg ser min oliemyg der. Så sådan det, ja. Således dagens marked, og lige om lidt så hopper vi så til den svenske First North, som om lidt tager imod selskabet Pile Pharma, men der sker også lidt herhjemme i de der mindre selskaber, Persson. Og det er jo så Green Mobility, som er rykket til hovedbørsen her, hvad er det, nogle måneder siden efterhånden. Det var i går, det kom frem, at de indgået en aftale med Tyskland, så var det tredje største energiselskab om at købe Twist Mobility, og det skal altså være med til at rulle Green Mobility ind på det tyske marked. Ja. Og det er også Green Mobility, der hopper op på hovedbørsen for nylig, og der vil Pineo også gerne op. Nu begynder den her fødekæde, ja, som vi har gået og drømt om, og som man har set i meget tid i Sverige jo, at man har haft nogle mindre selskaber, der så har vokset så store, og så er de blevet så store, at de har sagt, men nu kunne vi godt tænke os at komme først small cap, og så mid cap, og så ruller det derudad. Så det er dejligt at se, så det kan vi glæde os over. Det kan vi nemlig, og vi kan også glæde os over, at Millionærklubben er i gang denne tirsdag morgen. Jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Lars Persson med mig her i studiet. Vi skal lidt senere tale med Tom Hårgaard, men her lige om lidt, der får vi fat i Dorte Gram. Hun er grundlægger og topchef i Pile Pharma, det må jeg lige høre om. Der forsker en ny behandling mod diabetes 2. Selskabet vil hente 35 millioner svenske kroner på den svenske vækstbørs First North, og tegningsperioden, der løber altså nu og frem til den 29. juni, med forventet første handelsdag den 12. juli. Du kan være med os som altid her løbende i programmet. Det kan du via sms'en, hvis du sidder og har nogle spørgsmål eller kommentar til programmet, så skriver du på sms. Du starter med at skrive MIO, M-I-O, og så dit spørgsmål, og så taster du 42 42 03 21. Dorte Gram, velkommen til Millionærklubben. Tak skal du have. Dorte Gram, du er på vej til den svenske vækstbørs med dit selskab. Er det Pile Pharma? Det er Pile Pharma, ja, ligesom en pil. Tak skal du have. Så. Hvis vi lige skal starte, lad os starte med historien. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag Pile Pharma? Ja, det er jo virkelig sådan en lidt lang historie, fordi at jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på at være optaget af den her historie, som vi nu arbejder med. Men for cirka 20 år siden, der var jeg PhD-studerende ude på Novo og lavede et forsøg om noget helt andet i nogle dyr. Der opdagede jeg, eller vi fik nogle meget kraftige resultater på blodsukkerniveauer, efter at vi havde givet en enkelt dosis af capsaicin, altså det aktive stof i chili. Og det gjorde, at jeg blev så utrolig nysgerrig af at finde ud af, hvad jeg er egentlig i sammenhæng med det. Og det ledte mig til, at jeg fik lov til at ændre hele mit PhD-projekt. Og senere så blev det til, efter nogle studier, til en patentansøgning omkring at blokere, eller hvad skal man sige, mekanisme til at blokere chilireceptoren eller TRPV1 som en måde at behandle fedme og fedmerelaterede sygdomme. Og så i 2008, der valgte Novo at, på grund af strategiske årsager, at stoppe al forskning og udvikling af tabletbaseret medicin. Så overnight så lukkede jeg alle projekterne og solgte eller lukkede patenter, og jeg fik så mulighed for at købe min opfindelse ud. Så jeg tænkte ligesom, jeg får mange gode idéer, men det her det er altså, tror jeg, er den bedste. Og så tog jeg det ud i eget regi og fik sig selv udstedt patenterne, og da det var gjort, og vi har retten nu til at behandle fedme og diabetes med alle former for TRPV-antagonister i USA og Europa, så tænker jeg, nu er det tid at starte et firma. Og det bliver så Pile Pharma, som et datterselskab i Sverige. Jeg har et dansk holding-selskab. Og så købte vi den substans ind, og den er vi nu så i gang med at udvikle. Så du sidder altså med et patent, Dorte Gram, som skal blive til en pille mod diabetes. Din rejse, hvis vi sådan kigger på pengeflødet frem til nu vil du gerne på børsen. Hvilke investorer har du fået med dig indtil nu? Ja, altså jeg startede jo ud med at lægge firmaet i Sverige, og det var sådan lidt en overvejelse af, at jeg vurderede, at der var bedst muligheder som startup i Sverige. Og der fik jeg en national svensk investeringsfond med alle mine investorer. De var de første, der gik ind og turde tage risikoen på mine gode idéer, som ikke havde så meget databaser andet end det her patent der, som jeg nævnte. Og så med dem, så har vi fået private investorer med primært. Vi har også en enkelt stor family office fra Finland, men ellers er det primært private investorer. I både primært i Sverige, men også danskere og en enkelt amerikaner. Og Dorte Gram, hvor langt er I med udviklingen af det her produkt? Er I færdige med fase 2, og nu skal I til fase 3, eller hvor er I henne? Nej, vi er sådan, jeg vil sige, måske ikke helt midt i fase 2, men vi købte som sagt et molekyle ind, og der har vi så patent omkring det også, og det kom oprindeligt fra Bayer, og det havde allerede været klinik, så vi kunne gå direkte til at lave studier i patienter, type 2-diabetes patienter. Der har vi så lavet to fase 2A-studier, et enkelt i Danmark med professor Henning Bøk Nielsen, hvor vi kiggede på altså safety, så vi gik op single ascending dose, altså hvor du tager en dosis ad gangen og går gradvist op for at se, om det var sikkert. Og det var fordi, at myndighederne var hundrede for, at vi fik bivirkninger af de her substanser inden for den stofklasse, har vist sig at have haft nogle bivirkninger, men det er altså ikke noget, der gentegner vores stof. Og så har vi lavet et enkelt med længere studie i type 2-diabetikere over en måneds varighed, hvor vi så efter det viste, at der var en statistisk signifikant effekt på insulinsekretion, når vi lavede sådan en oral glukosetolerancetest efter en måneds behandling. Mm. Så det var ligesom proof of principle, så vi ved, vi er på sikker grund, og nu skal vi videre til fase 2B, og det er derfor, vi skal rejse nogle penge. Så det, I skal på børsen og hente nu her. Nu var det jo sidste år, Novo Nordisk, efter 15 års forskningsarbejde, fik godkendt deres diabetespille Rybelsus til voksne mod type 2-diabetes. Den pille, du er på vej med, hvor ligger den i forhold til det, Novo er på markedet med nu? Ja, jeg kender faktisk semaglutid rigtig godt som indholdsstof i Rybelsus der, for jeg er selv med på forskningsgruppen, der udpegede det stof. Og det er glædeligt at se, at de kommer tilbage i tabletmarkedet, fordi det er, altså hvis jeg selv skulle vælge, så ville det være tabletter og frem for injektioner. Mm. Men hvis vi skal pege på nogle forskelle, uden at jeg ligesom vil gå for meget ind i det, vi har ikke særlig mange data på vores stof, men vi ved, at vi har en meget lille pille, så på det punkt kan man sige, at vi adskiller os lidt fra Novo, i at vi har en pille, men den er rigtig stor. Så det er i hvert fald en forskel, og produktionsomkostningerne til at lave et small molecule, som vores er, burde alt andet lige være mindre end at lave et peptid, som det er, som man har puttet i den her tablet. Så vi forventer, at prisen på pillen kan blive væsentligt lavere end det, der er for Rybelsus. Men det kommer jo også an på, hvem der skal hjælpe os med at markedsføre det. For det er jo en ting af, hvor meget det koster at lave, en anden ting af, hvordan man prisfastsætter det i markedet. Mm. Så med hensyn til safety, så har vi en lidt anden safety-profil, men vi har ikke været så mange patienter, måske 300 patienter alt i alt. Men der ser vi ikke nogen tegn på alvorlige bivirkninger, men vi skal også først til at udforske højere doser og sådan, så der kan jo godt komme noget, men indtil videre ser det ud som om, at vi i hvert fald på safety-siden godt kan matche. Og så er det så det der med efficacy, jamen der er vi ikke så langt. Det vi ser nu, det er, at vi har også en effekt på insulinsekretion, som jo også, men på en anden måde end GLP-1, og så må vi se, om det er nok til at give de samme gode effekter på blodsukkerregulering, som semaglutid har, og kropsvægt, det er det slet ikke i nærheden af at undersøge nu. Mm. Så det skal et længere studie og større studie til. Men min pointe er, at det er jo nogle temmelig store drenge. Altså, vi er jo enige om, at markedet for diabetes, det er voksende desværre, specielt nu har Indien og Kina med ind i billedet nu her. Men det er jo nogle temmelig store drenge, at du er oppe og bokse med Dorte Gram selskabsmæssigt. Jeg hørte dig sige, at det produkt, du er på vej med, det er bedre på prisen, og der er også noget sikkerhed. Men det lyder også som om, at der er jo et stykke vej nu, før du overhovedet er på markedet. Lige nu er du i fase 2. Hvornår forventer du, at I rammer fase 3? Ja, den plan, vi har lagt lige nu, som vi går på børsen med, den går på, at vi burde være klar med fase 2B om 3 år. Og nu går vi ud med en unit-emission, som siger 35 millioner nu, og hvis vi gør det godt, og aktien er stedet 10%, så regner vi med at få ca. 40 millioner ind næste år også. Så det er godt på vej, så kommer vi til at lave en ekstra emission om 2 år også for at finansiere resten. Men jeg er egentlig ikke så bekymret for det her. Altså, jeg er opdraget på Novo, jeg ved godt, hvad det her handler om, og jeg har som sagt også været med til at arbejde på nogle af de her store projekter, blandt andet semaglutiden også nogle insulinprojekter, så jeg ved godt, hvad det her handler om. Mm. Og hvis vi bare kan demonstrere gode data nok, det er jo det handler om nu, hvis det er gode data nok, og det er ikke bare blodsukkerregulering, der skal også kunne noget mere glukose plus, siger de store farmaselskaber. Så jeg er ret sikker på, at der vil være et af de store farmaselskaber inden for diabetes, som vil kunne have lyst til at hjælpe os til markedet. Mm. Så det er jeg ikke så bekymret for, og jeg er ikke så bekymret for de store drenge egentlig. Jeg kan ikke en dreng, men jeg tror godt, jeg kan klare mig. De store selskaber. Nej, men jeg tænker, nu vil du også... Ja. Men Dorte Gram, jeg tænker, nu siger vi, det er altså om 3 år, så er det fase 3, og så ligger der en godkendelsesproces, og så er du på markedet med en pille, hvor Novo allerede er. Altså, jeg hører måske lidt, nu tænker, hvis jeg går med på denne rejse som investor, er det så, at du netop gør dig til for Novo, og tænker, at på et eller andet tidspunkt, så er Novo der til at købe dig op, inden at du kommer på markedet og irriterer dem lidt? Nu tør jeg ikke at sige, hvor deres interesse er i fremtiden, men som jeg ser det, så kan det jo ikke blive andet nærmest et komplement til deres marked, fordi vi kommer jo til at rette os mod det segment af diabetespopulationen worldwide, som ikke lige nu har adgang til diabetesmedicin, enten fordi at det sælges i deres område, eller fordi det simpelthen er for dyrt. Og det er en rigtig stor gruppe, og det er en voksende gruppe, så jeg føler, at jeg har et moralsk behov eller en forpligtelse til at tage det her videre. Jeg tror, at det her kunne gøre rigtig meget godt for diabetespatienter. Om det bliver helt lige så godt som Novartis, det tror jeg, men det ved vi jo ikke. Men det kommer i hvert fald til at kunne udfylde eller dække et behov, som ikke lige nu er dækket. Vi har Novo med på vores liste. Vi har en top eller en shortlist på 20 firmaer. Vi ved jo ikke, om de vil være interesserede, når vi har data, men vi satser på at kunne lave en god datapakke, som er overbevisende. Hvad er det for et segment, de går efter, Dorte Gram? Hvad er det for et marked specifikt? Jamen, det er jo primært det, vi primært adskiller os på, det er jo pris, ikke? Så det vil være en stor del af diabetespopulationen, som ikke lige nu har adgang eller råd til de rigtig gode lægemidler, ikke? Det er mere den del af diabetespopulationen, som ikke kan betale så meget. Men det er et kæmpestort marked, så det er lidt ligesom big kuglepinde. De koster ikke så meget, men hvis de kan blive solgt i tilstrækkeligt store mængder, så kan der stadig være en god forretning i det. Jeg vil spørge lidt om nemlig hvilken vej, og jeg kan næsten høre, det er sådan, det er nok ikke sådan mere, det er ikke USA og det er ikke Frankrig og det er ikke, men det er måske mere sådan noget Indien, Sydafrika, Sydamerika, et eller andet sted du skyder efter, hvis du skal gå alene rundt, altså, er det ikke sådan, vi skal forstå det? Jo, altså det er klart, at hvis det er, at vi ikke får en partner efter vores fase 2B, så har jeg selvfølgelig også en plan om, hvordan vi kan gøre os, forhåbentlig gøre firmaet så stort, så vi kan komme på en hovedliste og så selv finansiere rejsen. Og så bliver det jo med regionale aftaler med regionale farmaselskaber og de lande, du nævner. Det er helt klart, at der, hvor der er et udækket hår, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme ud. Men man skal ikke undervurdere, at i USA er der rigtig mange mennesker, som ikke har råd til ordentlig behandling. Det har man jo set her under coronapandemien, at de er jo alle folk med diabetes har jo uforholdsmæssigt højere risiko for corona, og de får et værre forløb. Så vi er faktisk blevet kontaktet den amerikanske diabetesforening for at fortælle lidt mere om vores produkt her i forbindelse med næste årsmøde her næste weekend, fordi at de oplever, at der er en stor del af befolkningen, der ikke simpelthen får ordentlig behandling. Så vi får se. Der er jo en social slagside i diabetes, og det skal man ikke undervurdere. Og der er mange lande, der ikke har et godt offentligt sundhedssystem, som vi har i både Danmark og Sverige, hvor der er offentlig støtte til medicinsk behandling af forskellige sygdomme. Det er der jo mange steder, der ikke er. Og der føler jeg, at hvis vi kunne komme ud med noget, som var godt nok, og som så er available, så synes jeg, at vi har en moralsk forpligtelse til at gøre det. Og jeg tror godt, at vi kan gøre det. Nu siger du det selv, Dorte, nemlig godt nok, fordi jeg står sådan lidt med fornemmelsen af, at det der produkt, du har, altså hvad er det, det mangler for? Og ligesom om det er ikke så gennemanalyseret, testet, du mangler også lidt data og sådan noget, altså hvad er det, der mangler sådan så? Altså, der er en hel masse, der mangler nogle kliniske studier, ikke? Ja. Altså vi er de første til at tage en TRPV, der er mindst i diabetespatienter. Det har været, man ved fra andre stoffer i den her stofklasse, at det er et smertetarget, ikke? Så man kan behandle smerte med det, ikke? Hvis man så skal holde sig uden for bivirkninger. Og det er også et antiinflammatorisk target, det vil sige teoretisk set, så kan man behandle alt, hvad der har med neurobeninflammation. Og det gør det jo lidt bredt. Så er der har været en del forskning, fordi det er et enormt undersøgt target inden for smerte og inflammationsforskning. Ikke inden for diabetes, der er vi nok først nu også. Men der er evidens for præklinisk forskning på teoretisk effekt på hjertekarlidelser, så det er hjertefejl, og det er, eller hjertestop, altså heart failure, højt blodtryk. Det er altså alle de her diabeteskomplikationer er der i hvert fald eksperimentelt evidens for, at recepten har noget at gøre. Så vi vil se, om vores også kan gøre det. Og det er også Alzheimer, depression, inflammatory bowel disease. Alt, hvor der ligesom er den der inflammation inkorporeret, der burde vi kunne, hvis vi rammer et terapeutisk vindue, hvor vi både får effekt uden at have bivirkning, der burde vi kunne få nogle positive sekundære effekter ud over blodsukkerregulering. Men som sagt, jeg kan lave nok så mange studier i dyr, men det er jo kliniske data, der kan overbevise folk om, at det er godt nok. Men jeg er jo sikker på, at vi er på ret vej. Ellers ville jeg aldrig have videt mit liv til det her. Nej, og Dorte, det er som sagt, du er fase 3, det ligger en 2-3 år ude i tiden, og så skal der en godkendelse til, og så går I til markedet. Og det er så ikke, kan man sige, lige Novos markedsandele, du går efter der. Men det der med at penetrere et nyt marked nu, hvis det er Indien og Kina, jeres tilgang til markedet, for det kan jo godt være svært at komme ind på en marked, når man tænker på, hvad der er af sygekasser og sådan ting. Selve salgsdelen, det kan jo også et enormt push og kendskab, og ikke mindst jeg kold canvas. Ja, det er helt sikkert, og det var blandt andet en af grundene til, at jeg trukkede Lars Bukker Rasmussen ind i organisationen her sidste år, fordi han har lidt forstand på markedsføring. Altså, men altså, undervejs, vi er jo ikke der endnu, hvor vi rigtig har lagt en plan for markedsføring, fordi det simpelthen spilder ressourcer, før vi har data, men det er noget, vi går i gang med her parallelt nu med fase 2 ben. Og det, jeg kan sige, det er, at vi har været på roadshow de sidste 5 år, siden vi købte molekylet og talt med rigtig mange virksomheder. Og der er mange lande, Kina, Indien, Japan, Korea, har vi i hvert fald med sikkerhed interesse for lokale farmaselskaber, som er meget interesserede i at markedsføre vores substans, og måske også hjælpe os igennem fase 3. Men de vil også ligesom de store se data efter fase 2b. Så hvis vi går selv, så bliver det med regionale alliancer. Og det er jo øvrigt ikke unormalt. Der er mange mennesker, eller mange firmaer, også de store, som har regionale partners i f.eks. Japan, hvor det, som er et svært marked, og Kina. Ikke? Så det mener jeg ikke, der er noget sådan, hverken kontroversielt. Men det er selvfølgelig en større forretning, vi skal bygge op. Og vi er jo i gang med at vokse hen mod de 10 mennesker, ikke? Så ud over alle vores konsulenter, så der er jo et strukturelt arbejde, som skal ligge for, hvis vi selv skal gå videre. Men det mener jeg ikke, at det er science. Det er et spørgsmål om penge og ressourcer og dygtige folk. Og det er også derfor, I skal på den svenske børs nu og hente nogle penge til den her rejse. Men Dorte, jeg skal lige forstå, at det er et patent, I bygger på. At det vil sige, at det er et selskab lige nu med et produkt, et skud i bøssen i pipeline. Eller kan det her patent udvikle sig til nogle andre ting også? Ja, det kan man sige. Vi har faktisk to patentfamilier. Det ene, det er det der kommer fra Novo, som ligesom beskytter hele mekanismen. Og det har en levetid frem til 2026, så bliver der sådan set åbnet op for andre, kan gå ind på det her område også. Og så har vi vores stofpatent, som kommer fra Bayer, som sagt. Og det har endnu længere eller kortere levetid. Men i det asset, vi har fra Bayer, der ligger der en del andre molekyler også. Nogle af dem er karakteriseret på præklinisk niveau, men det eneste kliniske molekyl, vi har, som vi fokuserer alle vores ressourcer på, det er det her XMD-050, som vi har i klinik nu. Men vi kigger jo, det er jo en anden ting, som vi gerne vil nu. I og med, at vi ikke rejser så mange penge i gangen, så er vi meget fokuseret på at satse på et projekt for at få det så langt frem som muligt. Vi har brugt ca. 45 millioner svenske kroner på at komme her til midt fase 2, og det tror jeg ikke, der er så mange andre, der har gjort. Så vi er meget sådan kostbevidste og satser vores ressourcer på de projekter, eller det ene projekt lige nu. Men der ligger selvfølgelig mulighed for dels at lave asset exploration, det vil sige det her molekyl, når det nu er sikkert og veltolereret, og vi har vist, at det faktisk også virker i hvert fald i diabetes. Det kunne man jo måske også godt formulere anderledes og så lave til andre produkter. Og så har vi som sagt nogle andre molekyler, og vi så vi tænker på måske, om vi skal definere et par andre projekter i hvert fald, så vi får en pipeline så småt i løbet af det næste par år også. En ting ad gangen, kunne man også sige her. Jeg skal lige høre dig, Dorte Gram, her til sidst, inden vi ønsker dig held og lykke. Hvorfor vil du ikke være hos os her i Danmark på den danske First North? Der er jo i den grad momentum i øjeblikket. Ja, altså, vi har som sagt også et dansk datterselskab, så vi overvejede, om vi skulle notere i Danmark, fordi jeg er jo dansk, og vi arbejder ligesom på tværs af Øresund. Hovedkvarteret ligger i Malmø, fordi jeg bor i Sverige. Men vi skulle lave en fusion af selskaberne, og det ville tage os mindst et halvt år og koste penge og give noget usikkerhed. Så vi valgte at sige, at det er jo svensk selskab, og vi har over 100 svenske investorer allerede, og der er ligesom en proven track record for, for at notere også danske selskaber på den svenske børs, men, men vi henvender os absolut også til danske investorer, hvis de har lyst til at være med på vores rejse. Mm. Jeg tænker, jeg vil lige bare tilføre en ting, og det er, at vi har også nye patenter på vej for at beskytte vores molekyle i nu først og fremmest diabetes, bare så man ved, at vi har styr på den del også. Det viser ikke men absolut, ja. Ja. Dorte Gram, vil du være tusind tak for din tid og for at gøre os klogere på dit selskab, og held og lykke på rejsen. Det var godt. Hej. Således altså Dorte Gram, tidligere Novo Nordisk forsker, nu har stiftet PILA, P-I-L-A Pharma, som altså har tegningsperiode nu. Og de kan gå ind og læse prospektet nærmere inde på deres hjemmeside, så er det altså 12. juli, at det går ned på den svenske First North børs. Jeg kommer til at tænke lidt på Audentis, ja. Som jo inden for høreapparater, hvor vi også har store traditioner lige nu. Altså det her inden for, der har vi jo GN og hvad hedder det? Demant ja. Frem til. Ja. Og så Audentis, der også er gået på First North med et billigere høreapparat. Ja. Til Indien og Kina, ved jeg ikke lige, om de også vil gøre sig i. Det er spændende at se, når de sådan får gang i salget. Det skulle de jo få her i hen over sommeren og forår, eller efterår. Og sådan noget, så det skal man jo holde. Men hvad siger du til denne her? Jamen, jeg synes, vi igen, så er vi meget tidligt. Det er early stage. Meget sted, og ja. Det skal man så vide. Så altså, når man hiver muldvarpeskindet op, så kan det være, at man, jeg ved ikke, hvor meget man normalt går ind med, men hvis man går ind med 30, 40, 50, så kan det være, at man skal klippe den over og sige, jeg starter med 15, fordi vi kunne også høre, at hun skal ud og bede om penge igen. Så når nu Dorte kommer og spørger igen, jeg har brug for lidt penge, jamen, så kunne man så øge den til, og så ved vi også lidt mere om det her. Og så meget ydmyg tilgang, synes jeg, at vi hører her. Ja, det kan godt være. Ja. Men man skal i hvert fald bare vide, at det er early stage, så jeg vil måske klippe den over. Bruger man 50 normalt, eller 80, eller 100, eller meget, man nu bruger, eller 5, så kan det godt være, at man skal klippe den over og sige, jamen jeg ved, at Dorte kommer og beder om flere penge, så jeg er bare med på en snuser, jeg er bare med på at have foden i døren, og så har jeg måske en god exit, eller en god indgangspris, og så kan min exitpris, den bliver fantastisk. Men Dorte Gram, der altså har siddet hos Novo Nordisk, og så hæv det her patent ud, som de så Novo valgte at lukke i sin tid, og den arbejder hun så videre på, og der var også nogle andre patenter i pipeline, kunne vi høre her. Skulle vi lige nævne, at Svensens Drakkerværket har været ude og... For at tage en helt anden drejning. Ja, det kan vi godt. Gør noget, eller hvad? Det er for meget, vi vender lige skuden. Ja. Og den har været ude med en opjustering her. Det er jo sådan en aktie, der ligger sådan og småslummer, og ikke været sådan fantastisk afkast måske. Men op med 2,4%, det er sådan lidt Sony-aktie, som man noget nok ikke falder ud af sengen ved at have. Så spændende, at de går... Og Getinge, det er jo sådan en konkurrent til dem, de har også haft det godt. Så. Det kan trøste lidt, Svendsen, når nu han hænger lidt i Overforsheim. Ja, men faktisk i dag, Overforsheim, den startede med at være i minus, og den ligger op med 3,6%, så der er måske nogen, der slikker sårene, og det kan også være, der er nogen, der måske tænker, på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget godt ud af det her, eller nu har jeg muligheden for at komme ind i noget nyt biofarma, som jeg måske går og drømmer om, eller ikke har været med på den rejse, så det kan godt være, at der er nogen, der køber ind der. Så ja, så det er lidt spændende. Fører du egentlig nu konkurrencen? Lige med en lille spids fører jeg konkurrencen, men det ligger sådan lidt af bølger frem og tilbage mellem Svendsen og jeg. Og ved du hvad, vi taler med hinanden på det følgeforvalter, vi smutter til London. Og hiver fat i herr Hårgaard. Tom, velkommen til Millionærklubben. Det er ikke så ofte, at London er bunden af 4. division, men hej. Hej, hej. Nej, men det har I selv bedt om. Nej, nå. Tom, det virker som om, der er rimelig ro på i din millionærklub på det følge. Betyder det, at markedet er kedeligt, eller betyder det, at du har travlt med at handle alle mulige andre steder end i Miu på det følgen? Det betyder, at jeg har travlt med at handle alle mulige andre steder end Miu på det følgen. Tag os med. Hvor er du henne? I går der satte jeg faktisk en personlig rekord. Jeg var næsten op at handle for i nominel størrelse gange med gearing på næsten 1 milliard kroner. Så der er rimelig aktiv, når det kommer til daytrading. Men når det lige kommer til hvad der kommer til at ske her fremover, der er sådan lidt mere passiv. Jeg har en tese, og det er altså en tese, og jeg gør ikke nogen hemmelighed ud af, hvor tesen kommer fra. Jeg kalder den min 500-dages cyklus. Og den var jeg utrolig heldig med at fange nogle fantastiske toppe og bunde gennem de sidste 2 årtier. Og den var, det, jeg tror, det bedste resultat, jeg nogensinde har haft med den her tese, var, at jeg fangede bunden mere eller mindre på dagen i 2009, og jeg mere eller mindre fangede toppen på dagen i 2020, før det store fald, som følger af coronavirus. Mm. Og den her cyklus, det er ikke noget, som du ved, der kommer hver dag. Det er sådan en gang imellem. Men den signalerer nu altså, at den her uge, vi går ind i nu, omkring den 28. juni, det kunne være en potentiel top for markedet. Og det, jeg havde håbet på inden da, og den her prognose, det er så noget, jeg lagde ud for en par måneder siden, og jeg ved, at Lars Svendsen har talt om det. Og det, jeg håbede på, det var, at markedet ville buller og brager deropad ind til den 28. så man fik sådan et rigtigt festfyrværkeri a la 4. juli i USA, og så var det ligesom toppen. Men den måde, som markedet har været på i den sidste to uger, men især i sidste uge, er jeg begyndt at tænke på, okay, er den her tese, er den helt gal, eller var det bare fordi, at markedet nu er blevet så svagt, og cyklus er vendt, at vi nu er på vej nedad igen. Så jeg er sådan den måde, som markedet reagerede på i fredag, og efter FOMC, så tænker jeg, okay, men altså, er inflationshistorien så rykkende på investorer, at de er begyndt at trække stikket ud i sådan en helt stor guldmedalje? Eller er det her bare en kort reaktion mod FOMC, og så her i løbet af slutningen af måneden, så er det hen over stepperne igen. Så jeg er sådan lidt ubeslutsom, om jeg skal lægge den helt store kortposition ud lige nu. Og det har jeg ikke gjort. Jeg har bevidst valgt at vente, til vi kommer tættere på den 28. Og så kan det godt være, at den 28. tænker, at det her det er helt af helvede til, og det vil jeg slet ikke engagere mig i. Jeg tror, at tesen ikke holder den her gang. Det kan jo også ske. Jeg kan huske, i 2006, der havde jeg prognoseret en stor top i markedet, og den top, den holdt i 3 dage, og så bullerede markedet derud af de næste 2 år. Så du ved, det er ikke sådan noget med, at jeg er Nostradamus, og alt, hvad jeg rører ved, det bliver til guld og grønne skove. Men det er en god mekanisme at have med i bagagen, og ofte virker den, mere ofte end den ikke virker. Men jeg kan bare ikke lide den måde, markedet har reageret på nu. Og så synes jeg også, at markedet det er som om, at der på en eller anden måde for mig, som markedobservant, er markedet en lille smule afkoblet, fordi jeg tror, det var dagen efter, eller dagen før Federal Reserve sidste uge, der laver Nasdaq en all-time high, men Dow Jones i den grad er lærkende. Og du ser ofte, når USA åbner, så tordner Dow deropad, og Nasdaq falder, eller også er det modsat. Så der er altså en eller anden, der er en historie kørende her, der hedder rotation, og den historie det er, men så snart der er noget værdi, så bliver de her tech-aktier med det samme købt op, og så bliver der solgt ud af Dow Jones. Og det er også det hænger ikke så godt sammen med den historie om en top 28. Så nu må vi se. Vi kan jo tages ved næste uge, så kan det være, at jeg har ændret historien. Det kan vi, men altså, du ramte toppen i... Det var ikke, du ramte ikke i 2006, hvor du har set det, men du ramte den i 2009 efter finanskrisen. Du ramte den altså også her i marts 2020 i halen på corona. Det, du siger, det er, at hvis det holder ved det her, så åbner vi altså her på mandag den 28. til en Black Monday. Hvis det er det. Altså, det er måske ikke lige den måde, jeg vil udtrykke det på, fordi hvis du virkelig får en trendskifte af den her natur, så er det ikke en jetski vending vi taler om, så er det mere sådan en supertanker, langsomt, men stødt og sikkert slags vending. Så du skal ikke forvente, at det bliver festfyrværkeri og sort mandag, tirsdag eller fredag eller hvilken som helst dag i ugen, du nu ønsker at vælge. Det er mere en fundamental historie om, at måske er inflationen mere påvirkende markedet, end investorerne måske har lyst til at indrømme lige her nu. Og så ved jeg jo også godt, at der er masser af analytikere, som siger fuldstændig det modsatte. Derfor er det altid, at jeg lægger kortene på bordet og siger, at det her det er, hvad jeg tænker. Og så kommer den 28, og så må jeg så se, om jeg lægger den korte position ud. Men en ting kan du være sikker på. Jeg skal nok fortælle dig, om jeg lægger den korte positionen ud, eller ej. Du får en sms fra mig tidlig mandag morgen, hvor jeg hører dig, hvad der foregår. Men jeg skal lige høre dig, Tom Hårgaard. Selvom du er jo teknisk analytiker og kigger primært på kurverne, selvom du selvfølgelig også har din historik og alle de her ting med, så lyder du lige så forvirret, jeg har sagt, som de diverse makro, og altså bliver det the roaring 20's, og festen fortsætter, eller bider den her inflation sig fast? Og vi har også et Nu kan jeg aldrig huske hele forsyningskæder, der står i bålebrand og ikke kan følge med. Altså, hvad er det for et klart signal, du venter på i dine aktiekurver, Tom Hårgaard, som viser os, at vi enten skal den ene eller den anden vej? Jeg har en meget skæg lille historie omkring det, der ikke skal tage mange sekunder at fortælle, men jeg blev undervist i det her med omkring cyklus af en herre i USA, der hedder Michael Jenkins, og han sagde til mig, at nyhederne bryder først efter, at cyklus har vendt. Sagt med andre ord, først så kommer vendingen, derefter så bliver historierne brygget sammen om, hvorfor markedet er vendt. Og det synes jeg er en utrolig romantisk historie, fordi ofte så har vi ikke nogen grund til at begynde at købe markedet i februar måned 2009. Og ofte har vi ikke en grund til at begynde at sælge markedet på en all-time high i februar måned 2020. Det er først senere, at historien nu kommer over, ja, det skulle man have vidst, at selvfølgelig var der inflation, eller selvfølgelig var der coronavirus, og dem var spredt ud af kontrol. Så jeg er ikke sikker på, at du får en forside på BT eller Ekstra Bladet eller Financial Times, der nu siger, nu skal du altså gå kort markedet. Nej, det er også sjældent, at BT Ekstra Bladet har samme forside som det omtalte medie, du også havde sidst. Sorry, det er længe okay. Tid, jeg har læst. Det er helt okay. Men jeg tænker også, der er også et tidsperspektiv her, Tom Hårgaard, der hedder, at vi står altså lige foran sommerferien. Det kan jo godt passe med, at investorerne de trækker sig en lille smule og siger, at nu skal vi flyve et eller andet sted hen og hygge os med fødderne i vand. Det kan også godt være, men den tese har ikke holdt særlig stik. I al den tid, du og jeg og Lars Persson og Lav, vi har været sammen i studiet, der er den der med sell and may go and way, den har sådan, det er mere eller mindre en 50-50 hit rate, den har lige nu. Mm. Så det lyder altid meget romantisk, at nu sælger investorerne, og så stikker de tæerne ned i de søde vande ud fra Bahamas. Men realiteten er, at langt de fleste fonde har et mandat til at være fuldt investeret på den ene eller den anden måde i markedet. Og derfor er jeg ikke sikker på, at jeg køber den her tese om, at de går på sommerferie, og så stikker de bare pengene i banken og venter til september måned. Den holder ikke rigtig stik mere. Mm. Lars Persson, er det den samme uro i kroppen, du har som Tom Hårgaard her, og derfor du ikke lige vil smide, ja det er så 10.000 kroner, men ikke rigtig lige ved. Ja, ja altså det, man kan jo bare se på momentum er gået lidt ud af markedet, ikke? Men alligevel så kravler det op igen. Nu er Nasdaq op og teste de 14.000 for tredje gang. Spørgsmålet er, om det bliver det her, vi bryder, eller bliver det her, vi falder igennem? Det ved vi ikke. Altså vi kan se bunden af stigende, når man kigger fra marts måned af. Der er det hele tiden, der var vi under 13.000, så i maj måned ramte vi 13.000. Og hvad gør den næste bund så? Så det er jo sådan lidt, vi står sådan lidt og tripper på siden. Linjen, synes jeg, eller i hvert fald, man skal sådan passe lidt på, men Tom rammer den jo rigtig godt på hovedet på sømmet. Det er netop, at man markedet gør noget, og så får man historierne til at passe. Sådan, åh ja, for resten, og der er jo også lige og sådan noget, ikke? Så det er faktisk det er jeg meget enig med Tom. Så, men om det bliver lige nu og her, det skvatter ned nogle gange, når der ikke er nok, altså, vi skal have alle med, der er helt euforiske og glemmer, at der er en sort svane i. Jo, og vi skal faktisk også huske, at det kan godt være, at det er juli måned og sommerferie herhjemme, men det er altså den amerikanske regnskabssæson, den begynder at brage løs, og det ser ud som om, at det kan blive den bedste, vi nogensinde har haft. Og det kan jo godt være med til ligesom at løfte stemningen hos jer. Ja, eller også så er det det, at folk sætter sig ned og stiller sig spørgsmålet, hvad kommer der så bagefter? Så det der, hvis du kigger 6 måneder frem, kan jeg få 20-15-30% vækst i omsætning og bundlinjen, det kan jeg nok ikke, fordi nu skal de lige pludselig til konference igen, og alle de der penge, som vi har sparet, så bundlinjen skrumper måske lidt, og omsætningen stagnerer måske en lille smule. Så det kan godt være, at vi egentlig ser the top, når vi nu er her i juli måned. Det bliver en hed sommer på mange områder. Tom, jeg bliver simpelthen nødt til at høre dig nu. Det er jo så i næste uge, det bliver rigtig spændende, og vi skal tale. Det er altid spændende at tale med dig, Tom Hårgaard. Men nu fik du jo sagt indledningsvis, at det er jo ikke sådan, at du sidder og venter med hænderne i skød på, at det bliver den 28. juni. Du sagde, at det var en milliard, du var ved at ramme, at du havde ude og flydende i markedet. Det er rigtig, rigtig mange penge. Hvordan foregår det? Det gør det jo egentlig på den måde, at hvis jeg tager min indsats ganger med den pris, jeg handler til, så jeg prøvede at lægge det hele sammen i går og tænkte, hold da ferie. Det er længe siden, at jeg har været helt op på de her niveauer. Og det er jo også reflektivt af, at der er kommet noget. Lars taler om momentum. Jeg tænker, det har han ret i, men momentum er gået sådan lidt af fisen, men der er i hvert fald volatilitet. Mm. Og når du ser sådan en, sådan, når du kigger ud i Asien, og du kigger for eksempel Nikkei, der har haft en 3% i løbet af natten, du ser den her volatilitet, hvor Dow Jones er nede med et par procent, 600 point, det er længe siden, vi har haft den her slags skvulp. Og når den her slags skuld kommer, så er det meget ofte en indikation om, at vi i hvert fald vi er nået en eller anden slags korttidsbund. Så jeg kunne godt forestille mig, at Nasdaq kunne lave en ny all-time high, og at Dow Jones også kunne få en ganske fin uge. Men tilbage til spørgsmålet. Ja, jeg har været aktiv, fordi jeg egentlig har været sådan lidt mere i tvivl om den store retning. Og hvad er det, man siger om markedet? Hvis du er i tvivl, så er der nok ingen tvivl. Og forstået på den måde, at jeg er ikke sikker på, at jeg er klar til at kalde det her den store trendvending i Dow Jones, netop fordi Nasdaq er så stærk, som den er. Så jeg sidder sådan lidt der og trulleduller. Jeg ved ikke rigtig, skal jeg den ene vej, eller skal jeg den anden vej? Og der er 1 milliard, du er meget hyggeligt at sidde og trulledulle med, tænker jeg. Ja, det er, ja. Hvis jeg så bare havde hele den her milliard, så ville det jo være en helt rigtigt. Anden historie. Det er rigtigt, men det er meget rart at være milliardklubben bare for en tirsdag her. Tom Hågaard, jeg skal lige høre dig, inden vi slipper dig. Det engelske indeks FTSE 100, du gør det jo mest i de amerikanske, som vi kan høre også i det tyske. Er FTSE blevet interessant, hvis vi tænker på, der er selvfølgelig noget Brexit, nu sidder du over i London, der er jo noget nedlukning på grund af den her Delta-variant, men sådan indeksmæssigt, hvordan har det engelske indeks, så hvis vi kigger på resten af Europa til sammenligning? Jeg sammenligner altid det FTSE-indekset med det australske 200-indeks, fordi de har mere eller mindre samme pris, og de følger hinanden rigtig, rigtig godt. Og det australske indeks er oppe og flirte med, hvor det var før coronaviruskrisen. Jeg ved godt, at økonomierne er en lille smule anderledes. De har hver især deres egen historie. Australien er sådan lidt Kina-orienteret, og England er sådan mere sådan lidt corona- og delta-version-orienteret og Brexit. Men hvis Australien er på nogen måde indikativ om, hvad der kommer til at ske i Europa, eller undskyld for det FTSE-indekset, så tror jeg også, at vi kommer til at se FTSE-indekset lave en all-time high. Sådan. Tom Hågaard, det kan være, at vi lige stikker en tråd afsted til dig mandag den 28. Men ellers er du i hvert fald med os fredag i næste uge, hvor vi lukker og går på sommerferie. Det var en fornøjelse, Tom, som altid. Fortsæt god hans dag. Tak. Super tak. Hej. Godt, hej. Ja. Ja, spændende. Så kan vi reflektere lidt over det. Jo, men det viser jo bare, at der skal vi den ene vej, eller skal den anden vej. Det er sådan lidt, at vi sidder og triller tomme fingre. Det er derfor, vi har stået her i 10 år, Per. Sådan der, fordi det er spørgsmålet. Ja, og man bliver overrasket lige meget hver gang. Ikke? Så lad os fortælle os, hvordan vi er endt her lidt i 10 i det danske marked. Er Pandora, der var en opjustering, jeg tænker, det måske rusker lidt den rigtige vej? Ja, det gjorde det i hvert fald til at starte med. Den ligger stadigvæk oppe sådan med 2,3, men ikke sådan, den er væltet ud af sengen og spurtet op. Det er sådan lidt mindre selskaber, der ligger og tager teten på de helt store stigninger, men det er sådan lidt blandet dag i Europa, når man kigger ned over det. Der er både plusser og minuser. Jeg kan se, at amerikanske futures mister sådan lidt momentum i øjeblikket med en lidt hurtig hastighed, så det gør også, at det ser ikke lige så sjovt ud som i går, men det er der nok også nogen, der er vågnet op til nogle tømmermænd her til morgen, så det er nok det, vi oplever også på markedet. Nej. Så sådan det. Mathias, han stikker lige en hurtig her til os på sms'en. Millicom. Har du været omkring, eller er den røget helt af din kandidatbank? Nej, altså, men der er jo hele tiden den her snak om, hvad skal de her teleselskaber, er de interessante? Og der er mange, der mener, at det er alt for billigt, men det går jo med snegløftfart i Millicom. Altså, men det er nok sådan en dag, så vågner man og slår dynen af kroppen, og så er den så eksploderer den der aktie i hudlighud. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have den, men det går så langsomt, ikke? 7% afkast i år, eller 8, det er jo ikke noget at ringe, og den er faktisk en lidt svag faldende tendens. Den er nede at køre støttelinjen, den skal den holde, men ser man, hvad analytikerne mener, så mener de jo egentlig, at den skal koste meget mere, men markedsdeltagerne er ikke villige for at give den pris for det, så det er også et spændende marked. Mellemamerika, ikke? Hvad vil du købe i stedet for, hvis vi sådan på dagen tager en svensker? Så skulle det være sådan noget Tele2. Altså, hvis vi skal ind i hele den branche der, så kunne du lige suse over på Tele2. Den har fået... Jeg var lige ved at skrive om den i min tekniske klumme, men jeg synes, den var næsten lidt for kedelig. Den er nemlig også en, der heller ikke er gået 7% også. Meget sjov. Telesektoren 7% på, både om du er Sverige eller Mellemamerika. Men der er kommet sådan lidt... lige ved at komme nogle købsignaler også i den, så... og alle siger, nu er det tid til telesektoren. Det har været sådan en sektor, der bare har været banket, og de må ikke tage for meget pris og sådan noget. Det kan man virkelig sige, en reguleret sektor. Det er sådan en stor ting. Ja. Det er jo en helt stor ting. Jamen, det er jo også det, der gør ondt. Så ja, det kan godt være, at vi skal holde øje med telesektoren. Men altså, kan man jo suse ind på Jonivestas hjemmeside, der ligger tre andre tekniske bud. Er helt vildt ud af den, hvis jeg siger, at Sobi er et af budene? Nej, overhovedet ikke. Så godt kender jeg dig. Ja, netop. Men det kan man altså kigge ind på Jonivestas hjemmeside. Tusind tak, fordi I var med os i dag, og tak for jeres spørgsmål. Vi er selvfølgelig som altid tilbage igen i morgen med 9-10. I morgen der bliver det med Herr Friis, Michael Friis med i studiet, og så har vi også inviteret Peter Lundgren fra Lundgrens Capital. Vi skal omkring Frontier Markets og Kina, og så også lidt pre-IPO-selskaber. Ja, Persson. Ja, lytter. Fortsæt rigtig god handelsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.